Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Janina i Wielkie Podzielenie to na dzień dobry dziś w budziku. Serdecznie witamy, a jak zwykle o tej porze, 4 minuty po czwartej, nasza piosenka dnia. Dziś brytyjska wokalistka, autorka tekstów i aktorka Paloma Faith. It don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. If Pamiętamy, że zadebiutowała w 2009 roku singlem Stone Cold Sober, a następnie wydała album Do You Wonder True or Something Beautiful, który uzyskał platynową płytę na rynku brytyjskim. Przypomnijmy też, że jej debiutancki album utrzymywał się na liście najlepszych albumów w Wielkiej Brytanii ponad 40 tygodni. A Only Love Can Hurt Like This to drugi po Can't Rely On You single z trzeciego wydanego przed miesiącem albumu A Perfect Contradiction. Mam nadzieję, że Państwu się spodobało to dzisiejsze nagranie. Wielokrotnie do usłyszenia Panama Fate właśnie w kolejnym singlu w piosence dnia. Między innymi po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8,5 minuty po czwartej. Patryk Depen już teraz. Do you remember? Every touch of yours, I remember every single walk. I always wonder what's behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find an anchor, take him to a place that no one knows. Here's the devil's small advice, thorns are always burning. I'm better. You know I trusted till the end. When you took me and showed me the world behind the world. You know I trusted till the end. When you took me to the place that even children didn't seem to know. You know I loved you till the end. Till the bubbles stopped escaping from my body. Dwanaście minut po godzinie czwartej. To co? Już? Powolutku? Po cichutku? No to jak zwykle o tej porze. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kto ma ochotę i kto chciałby nas przekonać do tego, że lubi być szczęśliwy o tej właśnie porze, no to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. A zatem jak zwykle o tej porze nasze trzy szybkie. Już teraz rozpoczynamy, bo kontakt z nami na trzy sposoby. A zatem trzy szybkie. Czas. Start. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa. Strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Kwadrans po godzinie czwartej. No i już pozamiatane. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Z tego wszystkiego Państwo korzystają i bardzo dobrze, i tak trzeba, i tak trzymać. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Marcin z okolic Poznania, 2-3 stopnie powyżej i w cieniu, ale strasznie wieje, zatem uważajmy i ta poranna rozgrzewka jak najbardziej wskazana. Obecny i wsłuchany Bogdan ze Świdnicy pozdrawia wszystkich. To dziś jako pierwszy budzikowy przodownik SMS-owy, a jako pierwszy mailowo dziś z Londynu, z lądka miasta w Anglii dla wszystkich, dla pana redaktora, dla wszystkich budzących i obudzonych, tych, którzy jeszcze nie poszli spać, skarżyszczanin pan Wojciech wita poranna zmiana. No właśnie, to witamy i serdecznie gratulujemy. To mailowo dziś jako pierwszy pan Wojciech. Bardzo się cieszymy. Zachęcamy do tego, by korzystać z tegoż właśnie porannego budzikowego kontaktu. Spoglądamy do kartki z kalendarza. Przed nami środa, dziś 16 kwietnia, 106 dzień tego roku. Słońce obudzi się tuż po 5.30, zajdzie po 19.30, a dziś imieniny Bernadety, Julii i Ksenii. No to jeszcze przed wschodem słońca solenizantom i jubilatom wszystkiego dobrego. Od 5 lat mieszka w bloku, czym zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, bo mnie nie było ni razu. Się przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to róż jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aleluja, Marcel i Echo. A co dziś w Łodziku? No, trzy szybkie za nami, powitanie nowego dnia również, ale jeszcze te zapowiedzi tegoż nowego przed nami. To co w historii, to za dosłownie 2,5 minuty, choć oczywiście kalendarium także to muzyczne po godzinie 5. Prognoza pogody, a do słów pana synoptyka będziemy oczywiście powracać i to wielokrotnie. Po 5 także szelest prasy, no i rzecz jasna nasz budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości. A w budziku teraz krótkie przypomnienie. A no właśnie, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Czesław Niemer. Dawne są to dni, dawne dni. Nie wrócisz tam, nie wrócisz tam, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos kiedyś brzmiał. I nawet dziś po latach jeszcze słyszysz echa słów i ich dźwięk. Nie przywołuj dni, dawnych dni. Nie można wciąż szukać tych miejsc, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos nie powita ciepłem swym, nic nie skrzesi go, te dni wymazał czas. Tylko myśli twe błądzą wśród drzew. Wskrzesi go, by dni wymazał czas. Tylko myśli twe błądzą wśród drzew. Czesław Niemen, gdzie mak się czerwieni, muzyczne wspomnienie sprzed lat. No właśnie, i to jakie piękne. 27 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. W 1867 roku urodził się Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. Wraz z bratem Wilbur budowali szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. Zmarł w 1912 roku. 127 lat temu urodził się Ludwig Wittgenstein, fizyk, pedagog, popularyzator nauki. Asystent Marii Skłodowskiej-Curie kierował pracownią radiologiczną Towarzystwa Naukowego w Warszawie, a przy jego współudziale odkryto nowe pierwiastki promieniotwórcze. Był też współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zmarł w 1945 roku. 90 lat temu powstała wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer z połączenia trzech amerykańskich firm zajmujących się produkcją filmową. Rok 1940 to Święto Narodowe Danii, rocznica narodzin królowej Małgorzaty, a dwa lata później w 1942 roku Centralny Organ Prasowy Armii Krajowej, biuletyn informacyjny zamieścił po raz pierwszy znak Polski Walczącej, nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączenia liter P i W. Dodajmy, że znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie, symbolizował opór i walkę z okupantem. To tylko fragment, a większość pozostałe i też i wydarzenia, to co wydarzyło się w historii już za niecałą godzinę. Prócz tego także muzyczne kalendarium. Będzie się działo i będzie okazja, by zrobić głośniej. Za chwilę pan od pogody, ale do tego czasu Grzegorz Turnał. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt, figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. A szleczyna odpył z bezdroży dróg boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc. Nie wiem majstrów od światła bunt, figi schną, dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, wszech końca znak. Szleczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No tak, jak jeszcze nie pada, to będzie padało. A jak nie będzie padało, tak, to prawda, to będzie lało. Minęła 4:30. No i teraz właśnie pan synoptyk ma głos. No, rzecz jasna, także i o tych przejaśnieniach będzie, ale przede wszystkim o tym, że popada tu i tam, bo Europa Zachodnia, centralna i częściowo północna w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się z nad północnych Niemiec nad Pomorze Zachodnie. To prawda, ale na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże. No i Polska pod wpływem wspomnianego wyżu w napływającym z północy powietrzu pochodzenia arktycznego. Pochmurno i deszczowo jeszcze na południu i na południowym wschodzie, w górach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, ale w pozostałych regionach w miarę pogodnie. Najwięcej słońca na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie niezdecydowane, się waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Chłodno i wietrznie jeszcze za oknem na Myśliwieckiej plus 5, a w rejonach podgórskich w ciągu dnia najchłodniej, tam od 5 do 8 stopni. Poza tym 9 na wschodzie, 10 na południu, w centrum 11, na zachodzie 12, a najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim, tam dziś do 13 stopni. A teraz, kiedy śpi, kiedy śpisz, idę w tango. A teraz, kiedy śpisz, idę w idę daleko, daleko przed siebie, czekając, co los nam da. Idę daleko i nie wiem, czy cokolwiek nam da. Ty myślę, boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, propozycja 23 minuty przed godziną piątą. To ja zachęcę może do porannej korespondencji, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, rzecz jasna, już czynne. Tylko dodam budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. A w budzikowym alfabecie dziś 3 tanga. Przed chwilą tango i dagadana, a za moment tango milonga, ale jeszcze wcześniej harmonia i tango mieszane. No tak nam się tanecznie zrobiło. Czy można państwa prosić? Czas na mrozi, ty sam, szedną ty pan. I ty sobie poradysz, i muszę ja. Popróbujemy tak, przeżyty cej stan, aby uniknuty ran. Czas na mrozi, ty sam, szepnuty pa, i ty sobie poradysz, i muszę ja. Nie zawdajuczy sobie wzajemno bolu, tycho poproszczaję moc z tobą. Ja i ty, ty i ja, to nasze życie, to miał być nasz świat. Wszystko kręciło się wokół nas. To się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty i ja, ja i ty, pięknie się żyło i żyje do dziś. Lecz wyższa siła lub ślepy los, tyle nas zwodził, by zadać cios. Pora by się rozstać, szepnąć pa. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Czas na mrozi, ty sam, szepnuty, i ty sobie poradzisz, i muszę też ja. не завдаючи собі взаємно болю, тихо попрощаємось з тобою. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rzeczywiście nie powiedziałem, że to będzie wersja Bumelantów, ale rzecz jasna także Mieczysława Foka było słychać w tymże tangu Milonga. Jakieś ostrzejsze łupu-cupu może by tak, to od pana Pawła Złosic. No, rzecz jasna także, po godzinie 5 wyjmiemy gitarki i odsłonimy perkusję i na pewno będzie można zrobić głośniej. To też echo, to ostatnie tango Milonga, to też echo wczorajszego naszego budzikowego, kwietniowego działu wynalazczości, gdzie to pojawiła się właśnie także i kolejna, można by powiedzieć, uwspółcześniona wersja przeboju Mieczysława Foga. 16 minut pozostało do godziny 5. Państwa poranna korespondencja. Jestem, słucham, czuwam. O, i to jest prawidłowa postawa trójkowego słuchacza. Brawo, brawo, podziwiamy i pozdrawiamy pani Mirosława z Sandomierza o tym, że dziś deszcz i chłodno, tylko plus 3 stopnie na granicy Świętokrzyskiego i Podkarpacia. Bardzo dziękujemy za te relacje pogodowe i drogowe. W wielu miejscach rzeczywiście mocno wieje, do tego chłodno i deszczowo. Pan Andrzej z okolic Ryk o tym, że dziś do Wilna, tam pędzi ciastkowóz, zaraz ogrodniki, no i z samego rana też już człowiek będzie daleko, ale wspólnie z Trójką, gdzie ona nawet za granicę sięga, będzie można spędzić ten poranek i przedpołudnie. 2,5 stopnia, widoczność dobra. No i do tego także łysy pełną parą. No właśnie, dlatego też dziś ma być już coraz więcej słońca, więcej tego pogodnego nieba nad nami. Także wspólnie z Trójką i z Budzikiem rodzina w kosmosie. Do równika już tylko 40 kilometrów. Pozdrawiamy ze stolicy Ekwadoru. Nie, to my pozdrawiamy. No i rzecz jasna, mocno trzymamy kciuki za tę wyprawę. Panie Maćku, proszę przesłać ukłony i pozdrowienia dla pozostałych uczestników, dla członków rodziny w kosmosie. No jakoś tak się przyjęło, że śledzimy w budziku te państwa wyczyny. Z samego rana delikatnie i pięknie dla tych, którzy jeszcze podczas nocnej zmiany, którzy nie mieli okazji, by przymknąć oko, a za jakiś czas będzie troszkę głośniej. Hanna Banaszek. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. No i tak to witamy państwa w naszym magicznym, wspólnym budzikowym domku. Pan Łukasz z Gliwicy jak co dzień boksuje się z poranną rzeczywistością, 4,5 stopnia, no i nie pada, to ważne. No ale pamiętamy także przecież i te zapowiedzi pana synoptyka, że na święta, jeszcze nawet przed świętami, może się zabielić tu i tam. No dziś rzeczywiście tak spoglądając lokalnie na Podhale, okolice Zakopanego, na południową część Małopolski, tam rzeczywiście może jeszcze delikatnie sypać. O krupie śnieżnej, o której to wczoraj pan synoptyk tak z wielkim przekonaniem, dziś ani słowem. No i może bardzo dobrze. Z samego rana państwa korespondencja, między innymi od pana Andrzeja, który to właśnie z nocnej zmiany łeksem z Walii gorąco pozdrawia pani Magda Góralka. A o tym, że dziś może człowiek z samego rana i jeszcze... będzie w stanie usnąć, a budzik sprawi, że człowiek uśnie. No to tak delikatnie, właśnie tak jak przed chwilką mówiłem, i dla nocnej zmiany, i dla tych, którym nie udało się przymknąć oka w ciągu. No, więc właśnie ta pełnia również i na niektórych tak właśnie działa. Kurczakowóz w pracy, w Poznaniu chłodno, bez chmur, to od pana Artura. Błyskawicznie, krótko i na temat z telefonu. Na dzień dobry także pan Marcin podpisuje listę obecności z krajowej dziewiątki. Dziś obecny pan Marcin z Krosna. Bardzo dziękujemy. Artur z Torunia o tym, że nie przeszkadza wczesnoporanna pora, to dobry początek. Dziś kefir, mandarynki przegryzane daktylami. No i do tego także rozgrzewka. Ach, pan Marcin to potrafi wyostrzyć apetyt. Pamiętamy przecież te różnego rodzaju rozgrzewające napary, wywary i różnego rodzaju propozycje. No, tak też bywa. No i my w pewien sposób również ich honorujemy, te niespotykane albo na pewno niestandardowe sposoby na poranną rozgrzewkę. Gdy za oknami, no taka wiosna, jaka jest bardziej przypominająca jesień. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa, bo i po godzinie piątej także i te sygnały w pewien sposób dające jakiś wyraz pozostałym, że nie jesteśmy sami, być może w drodze do pracy, gdzie deszcz pokrapuje, gdy wiatr wieje, no a przede wszystkim, gdy jeszcze ciemno. No to może tak jakoś raźniej właśnie w tejże naszej budzikowej rodzinie. No i tylko powiedziałem i od razu ciach od pana Jarka sygnał z pozdrowieniami z deszczowego, ale ciepłego Szanghaju. Wczoraj 24, a po pełni przyszedł chłód i jest tylko 19. No to my dziękujemy za te 19 z Szanghaju właśnie. The Bocca. No i to takie już powiedziałbym rozgrzewające nagranie. Wcale nie takie, by z jednego bokku na drugi bok. Na rzecz jasna także ta muzyka rozgrzewająca, kiedy za oknami, a już nie przywołujmy tej jesieni, taka pogoda jaka jest, to na pewno ta rozgrzewająca muzyka właśnie z gitarką i z perkusją, gdzie to będzie okazja, by zrobić głośniej. Po godzinie 5:00, a do 5:00 już niecałe 6 minut. Następny przystanek Inżynierska.